Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 26. Lem'ayı yani İhtiyarlar Risalesinin 10. ricasını okuyoruz. Her ne kadar bu risale ihtiyarlar için görünüyorsa da hem hepimizin ihtiyarlayacağı, bir gün ihtiyarlayacağımız yönüyle hem de şimdiden bize pek çok bizim için önemli olan dersleri ihtiva etmesi açısından hepimizin okuması, kulak vermesi gereken dersler ihtiva ediyor. Şimdi üstadımızın bu 10. ricasına başlayalım. Ben Rusya'daki esaretten geldikten sonra İstanbul'da 1-2 sene yine gaflet ağır bastı diyor üstadımız. Siyaset havası kendimi unutturup dikkatimi başka yerlere dağıttı. Burada şunu söylemek lazım. Gaflet, onun gaflet dediği şey bizim başımıza tac olsa gerektir. Bizim gafletimiz gibi bir gafletin onun civarından bile geçmesi mümkün değildir. Onun siyaset olarak bahsettiği şey, siyaset havası kendimi unutturdu dediği şey de katiyen bizim halkın anladığı anlamda üstadın bir siyasetle meşgul olması mümkün değil. Üstadımız aksine, acaba bu milletin lehine, bu Kur'an lehine ne gibi faydalı olabilirim, ümmeti Muhammed için neler yapılabilir gibi umumi olarak baktığı olaylara siyaset diyor. Bu dış dünyayı ilgilendiren genel bakış kendimi unutturup dikkatimi başka yerlere dağıttı. Bir gün İstanbul'un Eyüp Sultan Mezarlığı'nın dereye bakan yüksek bir yerinde oturuyordum. Şimdi yine buraya başlamadan şu hatırıma geliyor değerli dinleyiciler. Hepimiz çok çeşitli meselelerle meşgul oluyoruz. Ancak şunu hiç hatırdan çıkarmayalım ki, meşgul olduğumuz konulardan dikkat ettiğimiz, televizyondan izleyip anlamaya çalıştığımız, bazen kitabını okuyup işte kavramaya çalıştığımız konuların pek çoğu bizi doğrudan ilgilendirmeyen şeylerdir. Yani çokça malayani, bizim hayatımıza bir şey katmayan, bizim kendi nefsimizle mücadelemize bir şey katmayan, bizim Allah ile münasebetimize bir şey katmayan, ne dünyamıza ne de ahiretimize bir şey kazandırmayan pek çok şeylere dikkat ediyoruz. İşte bunların hepsi bir yönüyle gaflettir. Sadece böyle dini alanda gaflet olmaz. Her alanda gaflet vardır. Kendimizi unutturan, kendimize dikkat etmemiz gerektiğini, kendimizi efendim disipline etmemiz, yüceltmemiz, ruhumuzu yükseltmemiz, nefsimizi gemlememiz gereken noktalarda bize gaflet veren her şey, bizim dikkatimizi dağıtan her şey gaflettir. Maalesef pek çok yaşlı insanın televizyondaki o aile kavgalarını dikkatle izlediklerini görmek üzüntü verici. Dünya ile hemen hemen ilgisi azalmış, ahirete her zaman göçebilir olan yaşlı başlı bir insanın hala dedikodu ile vakit geçirip Kur'an okumaması, dua etmemesi, namazla, niyazla, dua ile vakit geçirmemesi ve torunlarına faydalı olacak bir şeyleri onlara öğretmekle vakit geçirmemesi, kendini dedikoduya, yani ne bugüne ne yarına hiç faydası olmayan şeylerle vakit geçirmesi çok üzüntü vericidir. Bu açıdan herkesin şimdi üstada kulak vermesi lazım. Diyor ki, bakın, bir gün İstanbul'un Eyüp Sultan Mezarlığı'nın dereye bakan yüksek bir yerinde oturuyordum. İstanbul'u çevreleyen geniş ufuk dairesinde göz gezdirdim. Birden bakıyorum ki, benim özel dünyam vefat ediyor. Dünya geniş ama dünyada herkesin bir özel dünyası var. Kendi akraba çevresi, kendisiyle ilgili olan bir çevresi var. Kendisini ilgilendiren, gelip gittiği yerler, özel dünyası. Baktım ki diyor, bu benim ilgili olduğum alem adeta vefat ediyor. Hatta bazı yönlerden ruh çekiliyor gibi hayali bir hal geldi. Acaba mezar taşlarındaki yazılar mı beni etkiledi de böyle şeyler görüyorum diye nazarımı çektim. Uzağa değil, o kabristana baktım. Kalbime ihtar edildi ki, bu içinde bulunduğun kabristanda 100 İstanbul vardır. Çünkü İstanbul 100 defa buraya boşalmış. Bütün İstanbul halkını buraya boşaltan bir hakimi kadirin, her şeye hakim, hikmetle iş gören, kudreti her şeye yeten zatın kanunundan kurtulup müstesna kalamazsın. Sen de gideceksin. Ben kabristandan çıkıp bu dehşetli hayal ile Eyüp Sultan Camii'nin mahfilindeki küçük bir odaya çok defa girdiğim gibi bu defa da girdim. Düşündüm ki ben 3 yönden misafirim. Bu odacıkta misafir olduğum gibi İstanbul'da da misafirim. Bu odadan her an çıkıp gideceğim gibi İstanbul'dan da çıkıp gideceğim. Dünyada da misafirim. Yolcu yolunu düşünmeli. İşte işin püf noktası burası. Her insan aşağı yukarı böyle düşünebildiği ve çevresinde ne olup bittiğini anlayabildiği anlar olur. Misafiriz dünyada, gelip geçeceğiz şu alemde dediğimiz zamanlar olur. Ama esas söylememiz gereken cümle şu: yolcu yolunu düşünmeli. Yolcu yolunu düşünmeli. Nereye gidiyorum? Yolum üzerinde neler var? Nelerle karşılaşacağım? Kabirde nelerle karşılaşacağım? Hesapta, mizanda, kıyamette nelerle karşılaşacağım? Neler yaşayacağım? Nasıl cevaplar vereceğim? Ahirette nelerle karşılaşacağım? İşte bunları düşünmeli. Nasıl az sonra bu odadan çıkacaksam bir günde İstanbul'dan çıkacağım, başka bir gün de dünyadan çıkıp gideceğim. İşte bu duygular içinde gayet dokunaklı bir ayrılık acısı, bir hüzün ve üzüntü kalbime, başıma çöktü. Çünkü ben yalnız bir iki dostu kaybetmiyorum. Yani vefat ile, ölüm ile bir iki dostu kaybediyor değilim. İstanbul'da sevdiğim binlerce dostumdan ayrılacağım. Çok sevdiğim İstanbul'dan da ayrılacağım. Dünyadaki yüz binler dostlarımdan ayrılacağım gibi çok sevdiğim ve alıştığım o güzel dünyadan da ayrılacağım diye düşünürken, yine kabristanın o yüksek yerine gittim. İstanbul'daki insanları, eskiden çekilmiş bir filmin şimdi gösterilmesi ve ölüp gitmiş insanların filmde canlı görünmeleri gibi, İstanbul halkını da ayakta gezen canlı cenazeler vaziyetinde gördüm. Evet, şimdilerde herkes evinde televizyonuyla görüyor ki çok önceden çekilmiş ve artistleri de dünyadan elini çekmiş, ölmüş birçok filmde artistler bugün yaşıyor gibi görünüyorlar. İşte bugün İstanbul'da yaşayan, kendi şehrimizde yaşayan, yaşıyor, geziyor görünenler, nihayet 5-10 sene sonra, hele hele 50 sene sonra pek çoğu vefat etmiş, ölmüş olacaklar. Öyleyse hayalime dedim, madem ölmüş insanlar sinemada yaşıyor, geziyor gibi gösteriliyor, ileride katiyen bu kabristana girecek olanları da, yani şimdi ortalıkta görünüyorlar ama ileride kabristana girecek herkes, mezara girecek, işte onları da girmiş gibi gör, onlar da cenazelerdir, şimdilik ortada geziyorlar. İşte böyle gördüm diyor üstadımız. Biz de bir an olsun çevremize böyle bakıp böyle görebilsek. Birden Kur'an-ı Hakîm'in nuruyla ve Gavs-ı Azam Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin irşadı ile o hüzünlü hal sevinçli ve neşeli bir duruma dönüştü. O hazin hale karşı Kur'an'dan gelen nur bana şunu hatırlattı. Senin Anadolu'nun kuzeydoğusunda veya Rusya'nın kuzeydoğusunda Kosturma'daki gurbetinde esir subaylardan bir iki dostun vardı. Bu dostların bir gün muhakkak İstanbul'a gideceklerini biliyordun o esaret sırasında. O zamanlar birisi sana deseydi ki, dostların İstanbul'a gittiler, gidiyorlar. Bu durumda sen İstanbul'a mı gitmek istersin, yoksa bu Kosturma'da esir bir vaziyette burada mı kalmak istersin, kalacaksın denilse? Elbette zerre kadar aklın varsa sevinerek ve memnuniyetle İstanbul'a gitmek istemez misin? Çünkü sevdiğin 1000 insandan 999'u İstanbul'da bulunuyorlar. Burada ancak bir iki dostun kalmış. Onlar da sonunda oraya gidecekler. Evet, İstanbul'a gidecekler. Senin için İstanbul'a gitmek hüzün ve acı veren bir ayrılık olamaz. Hem işte İstanbul'a geldin, memnun olmadın mı? O düşman memleketinin karanlık uzun gecelerinden, soğuk fırtınalı kışlarından kurtuldun. Bu güzel dünya cenneti gibi İstanbul'a geldin. İşte aynen öyle de. Senin küçüklüğünden bu yaşına kadar, sevdiklerinin %99'u sana dehşet veren mezarlığa göçmüşler. Şimdi sana dehşet veren bir mezarlığa göçmüşler. Bu dünyada kalan bir iki dostun var. Onlar da oraya gidecekler. Bu bakımdan vefatın ayrılık değil kavuşmadır, sevdiklerine kavuşmadır. Çünkü her ne kadar buradan bakınca sana dehşet veren bir manzara görülse de kabristan ve ahiret, o baki ruhlar, dünyadan vefat edip gidenler, eskimiş yuvaları olan bedenlerini toprak altında bırakıp, bir kısmı yıldızlarda, bir kısmı alemi berzah tabakatında, tabakalarında geziyorlar diye bana hatırlatıldı. Onları toprak altında çürümüş olarak düşünme. Onlar bedenlerini orada bırakmış, alemi ahirete geçip oralarda geziyorlar. Evet, bu hakikati Kur'an ve iman o derece kat'i bir surette ispat etmiştir ki, insan bütün bütün kalpsiz, ruhsuz olmazsa veyahut dalalet kalbini boğmamışsa görüyor gibi inanması gerekir. Çünkü bu dünyayı sayısız lütuf ve ihsanlarıyla süsleyip, ikram ve şefkatleriyle rububiyetini, Rab olduğunu, şefkatli bir Rab olduğunu gösteren, en önemsiz bitkileri tohumlarına yazarak kaydeden ve en küçük hayvanları bile genlerine yazarak muhafaza eden bir sani-i kerim ve rahim, yaptığı, yarattığı varlıklar içinde en mükemmel ve en çok özellikli, en önemli ve en çok sevdiği eseri, sanatı olan insanı, elbette ve bilbedahe, sureten göründüğü gibi, hayatını dünyada bitirip böyle merhametsizcesine yok etmez. Toprağa sokup mahvetmez, zayi etmez. Aksine bir çiftçinin toprağa serptiği tohumlar gibi, Halik-i Rahim de sevgili masnuunu, insanı, bir rahmet kapısı olan toprak altına muvakkaten atar. Geçici olarak oradan geçirir. Başka bir hayatta, alemi ahirette, cennette sümbül vermesi için. Evet, değerli kardeşlerim, en önemsiz görülen bitkileri bile Cenab-ı Hak, tohumlarına kaydederek, sonra tohumlarından o bitkileri yeniden yaratıyor. En küçük hayvanları bile, bakıyorsunuz, onları bir tek hücrelerinden, yeniden yaratıyor ve nesillerinin devamını sağlıyor. Halbuki bütün varlıklar içinde en mükemmel, en çok özellikli, en önemli, Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği eseri, sanatı olan insan, görünüşte vefat edip dünyadan ayrılırken, bu ebedi, gerçekte ebedi bir yokluk, ebedi bir ayrılık değildir. Toprak altına atılan tohumlar gibi toprağa atılır insan ve ahirette çok sümbüller verir. Bu hakikat 2 kere 2 4 eder derecesinde diğer risalelerde, özellikle 10. ve 29. sözlerde ispat edilmiştir. Evet, 10. sözde ve 29. sözde Cenab-ı Hakk'ın bizi ölümümüzden sonra dirilteceği ve dünyanın kıyametinden sonra yeniden bizi dünyayı imar edip, tamir edip bizi dünyaya getireceği ve burada muhakeme edeceği ve sonra göklerin yol yol olup hepimizi kapı kapı olan o gökyüzünden ahiret alemlerine alacağını haber veriyor. İşte Kur'an'ın bu ihtarını aldıktan sonra o mezarlık İstanbul'dan daha sevimli geldi bana. O mezarlık İstanbul'dan daha sevimli geldi bana. İnsanlardan uzaklaşıp kimsesiz yerlerde Allah'a ibadet etmek, dostlarımla beraber olmaktan ve onlarla sohbet etmekten daha hoş geldi. Evet, kimsesiz yerlerde Allah ile buluşmak, dostlarımla buluşmaktan ve onlarla sohbet etmekten daha hoş geldi. Ne kadar güzel. Ben de Boğaz tarafındaki sarı yerde bir halvethanede buldum kendimi. Gavs-ı Azam radıyallahu anh, rahmetullahi aleyh, fütuhul gaybiyle bana bir üstad ve bir tabip ve mürşit olduğu gibi, İmam-ı Rabbani de rahmetullahi aleyh, kuddise sirruhul âli, mektubatıyla bir enis, bir müşfik, bir hoca hükmüne geçti. Artık yaşlanmaya başladığımdan, şehir hayatının zevkli hallerinden ve toplum hayatından nispeten çekilip uzaklaşmaktan çok memnun oldum, Allah'a şükrettim. Evet, yalnız kalmaktan korkan insanların, yalnız kalmaktan korkan yaşlıların ve gençler gibi kendilerini kalabalıklara, televizyon filmlerine vesaireye atan yaşlıların alacakları çok ders var burada. İşte ey benim gibi ihtiyarlığa adım atan ve artık ölümü çokça hatırlayan, hatırlamaya mecbur olan dostlar, Kur'an'ın verdiği iman dersini dinleyip, imanın nuru ile ihtiyarlığı ve ölümü ve hastalığı hoş görmeliyiz. İnsanlardan ayrılıp Allah'a koşmayı, Allah'a yönelmeyi, insanlarla sohbetten daha çok sevmeliyiz. İhtiyarlığı ve ölümü, hatta hastalığı hoş görmeliyiz. Belki bir yönden sevmeliyiz. Madem iman gibi son derece kıymetli bir nimet var kalbimizde, onunla ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat etmek de hoştur. Nahoş bir şey varsa, hoş olmayan bir şey varsa, o da günahlardır, sefahetlerdir, bid'atlardır, dalalettir. İman zaafıdır. Esas, imanımızı kurtarmaya ve günahlarımızı tevbe edip, onlardan temizlenmeye gayret etmeliyiz. Cenab-ı Hak buna muvaffak kılsın. Dersimize burada kısa bir ara veriyoruz. Biraz sonra 11. ricadan devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lemalar isimli kitabından 26. lemayı okuyoruz. 26. lemanın 11. ricasına gelmiştik. Üstadımız bu ricada şöyle diyor. Hani bir zaman Rusya'da esir olmuştu. Ruslarla savaşırken esir olarak birçok subay Kosturma vilayetinde esir olarak kalmışlardı. Sonra da harika bir şekilde oradan kurtulup Türkiye'ye, İstanbul'a gelmişti. Şimdi onu hatırlatarak diyor ki, esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ndeki bir köşkte merhum birader Zadem Abdurrahman ile beraber kalıyorduk. Kardeşimin oğlu Abdurrahman'la beraber. Böyle bir hayat bizim gibiler için çok mutlu bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Artık esir değildim. Darül Hikmet'te, yani Darül Hikmet-i İslamiye adındaki bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din İşleri Kurulu gibi ilmi bir heyette mesleğime uygun olarak en yüksek seviyede ilmi faaliyette bulunma imkanım vardı. Bana verilen değer ve makam haddimden çok fazlaydı. Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. Hem her şeyim mükemmeldi. Merhum birader Zadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar, hem bir talebe, hem hizmetkar, hem katip, hem manevi evladım yanımdaydı. Yeğenim, yani yeğeni. Kendimi dünyadaki herkesten daha mutlu zannederken aynaya baktım. Saçımda, sakalımda beyazlıklar gördüm. Birden esarette, Kosturma'da orada başlayan ruhi uyanış yine başladı. Onun eseri olarak dünya hayatında beni mutlu eden halleri ve kalben bağlı olduğum şeyleri yeniden gözden geçirmeye başladım. Burada bir küçük mola vereceğim. Değerli kardeşlerim, pek çoğumuz itibariyle yaşı 50'yi geçmiş, 60 olmuş, 70 olmuş, birçok yaşlı dostlar, bu dersi dinleyenler, biz de kendi halimize bakıp, maaşım var, güzel bir evde oturuyorum, yerine göre kaloriferli bir evdeyim, çok şükür, ne güzel, yemeğim 3 öğün önüme geliyor, ailem içerisindeyim, torunlarım var, onları severek vakit geçiriyorum diye şükredeceğimiz pek çok hallerimiz vardır. Bunların gözden geçirilip şükredilmesi güzel bir şeydir. Ama bizi gençlikteki gibi sadece dünyaya bağlıyorsa bu noktada yanılıyoruz demektir. Yanılıyoruz demektir. Çünkü saçlarımıza düşen beyazlık da şunu gösteriyor ki, biz yaşlandık ve gideceğiz. Yolcuyuz, gitmekteyiz. Dünyada bizden daha fazla yaşayacak olanlarla veya dünyadaki pek çok güzelliklerle oyalanmanın zamanı değil. İşte böyle ruhi bir uyanış yaşamaya hepimiz muhtacız. Üstadımız diyor ki, Beni mutlu eden halleri, kalben bağlı olduğum şeyleri gözden geçirmeye başladım. Biz de gözden geçirmeye başladık mı? Hangisine baktıysam gördüm ki çürüktür. Alakaya değmiyor, aldatıyor. Yani sağlam görüp yapışsam elimde kalıyor. Evet, torunlarına bağlı olabilirsin. Ama o torunlar hayattayken sen bırakıp dünyadan ayrılacaksın. Evin çok güzel olabilir. maaşın geliyor olabilir. Ama sen onları bırakıp gideceksin. Onlarla aldanmanın sırası değil. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımdan umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Birden dünya hayatından ürktüm, soğudum. Kalbime dedim, acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım? Yani ben her konuda böyle aldanıyor muyum acaba? Görüyorum ki hakikat açısından bakınca acınacak halimize pek çok insan özenerek bakıyor. Şimdi bu noktaya gelmeden şurayı bir daha tekrar edelim. Değerli kardeşlerim, bakın. Üstadımız vefa beklediği bir insandan sadakatsizlik görerek uyandığını anlatıyor. Dünyadan ürktüğünü anlatıyor. Yaşlanan bir insan bazen kalbinin teklemesiyle, bazen başka bir rahatsızlıkla, efendim, artık yaşlılıkta ortaya çıkmaya başlayan birçok rahatsızlıklarla, oturup kalkma, yürüme zorluklarından tutun da bir takım hastalıklara kadar. Bunların hepsi yaşandıkça insana bir takım şeyleri düşündürür. Acaba ben bütün bütün aldanıyor muyum? Bütün bütün aldanıyor muyum? Bu cümleyi bize söyletmeli. Evet, biz aldanmayalım. Gideceğiz demek ürkütücü gelebilir. Biz bu dünyadan gidiyoruz demek ürkütücü gelebilir. Ama esasen bu yolculuktan ve yolculuğun sonundan korkmamanın yolu olan iman ve Kur'an'a sarılırsak, o zaman o gözle bir daha bakarsak farklı göreceğiz muhakkak. Görüyorum ki diyor üstad, hakikat açısından bakınca acınacak halimize pek çok insan özenerek bakıyor. Yani şöyle düşünün, yaşlı bir adam gayet kıymetli bir Mercedes'e binmiş, gayet güzel bir evi var, güzel bir bahçesi var. Genç bir adam ona özeniyor. Halbuki senin özendiğin o yaşlı, belki birkaç gün içinde, belki birkaç hafta içinde vefat edecek. Sen de bundan anlasan ya, bu şeylere bağlanmaya, yani arabaları, atları, evleri vesaireyi çok severek bağlanmaya değmiyor. Bunu anlamak gerekmiyor mu? Bu insanlar deli mi olmuşlar, yoksa şimdi ben mi divane oluyorum ki bu dünyanın geçici güzelliklerine özenen insanları ben akıl hastası gibi görüyorum. Her neyse, hastalığın beni şiddetle sarsmasıyla uyandım ve en önce kalben alakadar olduğum fani şeylerin faniliğini gördüm. Evet, ihtiyarlık bizi sarsar. Herhangi bir hastalıkla daha çok sarsılırız. Ve o zaman kalben çok bağlı olduğumuz birçok şeyin fani olduğunu görürüz. Kendime de baktım. Kendimi de son derece aciz gördüm. Yani bu şartları değiştiremiyorum. O vakit ebedi yaşamak isteyen ve gerçekte fanileri sevmeyen, sevdiklerini ancak baki olduklarını kabul ederek seven, öyle zannederek, öyle görmek isteyerek seven ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki, madem bedenen cismen faniyim, bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, fani hayatı baki yapamıyorum, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir baki-i sermedi, bir kadir-i ezeli lazım diyerek aramaya başladım. Evet, değerli kardeşlerim, burada her cümle tahlil edilmeye ve üzerinde durulmaya layık dersler ihtiva ediyor. Bakın, insan ebedi yaşamak istiyor. Bu bir. İkincisi, gerçekte fanileri insan sevmez. Fani olan bir şeyi insan sevmez ve kalben bağlanmaz. Ya dünyadaki her şey fani ise biz nasıl bağlanıyoruz? İşte sevdiklerimizi onların baki olduğunu varsayarak, öyle kabul ederek onlara bağlanıyoruz. Öylesine seviyoruz. Düşünsenize, canınız gibi sevdiğiniz çocuklarınız ve torunlarınızın katiyen baki olmadıklarını ve onların da çok kısa bir ömür yaşayarak dünyadan gelip geçeceklerini görseniz duygularınız nasıl olur? Düşünebilsek duygularımız nasıl olur? İşte biz sevdiğimiz her şeye biraz baki boyası vurur, öyle severiz. Cenab-ı Hakk'ı aramak lazım demesi üstadın, baki-i sermedi ve kadir-i ezeliyi aradım, onu aramaya başladım demesi, kalp baki olanı arıyor, kalbimiz kudreti her şeye yeten bir zatı arıyor. Bu derdimize bir çare bulsun. Ben ebedi yaşamak istiyorum. Buna bir çare bulsun. Benim sevdiklerimi ebedi kılsın. Ben istemiyorum sevdiklerimden, sevdiğim en küçük şeyden bile ayrılıp gitmeyi, ebedi kopmayı istemiyorum, sevmiyorum. Bu iş bana çok ızdırap veriyor. Bana bir çare bulsun. Kim bulabilir? Baki bir zat, ebedi bir zat ve kudreti, gücü, her şeye yeten bir Allah. Bu işe bir çare bulabilir. Bir teselli, bir rica aramaya başladım ondan. O zamana kadar felsefi bilgileri İslami ilimlerle beraber hafızama doldurup, o felsefi bilgileri pek yanlış olarak gelişmenin kaynağı ve aydınlanmanın yolu zannetmiştim. Halbuki o felsefi meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve manevi terakkiyatıma da engel olmuşlardı. Birden Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremiyle Kur'an-ı Hakîm'deki hikmet-i kutsiye imdada yetişti. Çok risalelerde beyan edildiği gibi o felsefenin kirlerini yıkadı, temizledi. Fünun-u hikmetten gelen ruhi karanlıklar ruhumu kainata boğduruyordu. Hangi yöne baktım ve bir nur aradıysam o meselelerde nur bulamadım. Bir nefes alamadım. Ta ki Kur'an-ı Hakîm'den gelen ve La ilahe illahu cümlesiyle ders verilen tevhid, gayet parlak bir nur olarak bütün o karanlıkları dağıttı, rahat bir nefes aldım. Fakat nefis ve şeytan, ehli dalaletten ve ehli felsefeden aldıkları derse dayanarak akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumda nefsin münazaraları, Allah'a hamdolsun daima kalbin zaferiyle neticelendi. Ya, bu mücadeleyi, bu münazaraları eminim ki herkes nefsinde yaşıyor. Ama Risale-i Nur gibi bir eseri okumayanlar, üstadın kalbin zaferine sebep olan derslerinden faydalanmayanlar, ya her münazarada nefsin ve felsefenin efendim tarafını tutup mağlubiyete düşenler, halleri ne olacak? Birçok risalelerde o münazaralar kısmen yazıldı. Onları yeterli görüp, evet, onlar yeterlidir. Hepimizin okuyarak istifade etmemiz lazım. Burada o zaferin yalnız binde birini göstermek için binler bürhandan bir tek bürhan beyan edeceğim. Ta ki bu dersler, gençliğinde Batı felsefesi veya müsbet ilimler adı altında okunan kısmen dalalet ve kısmen gereksiz meselelerle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini şımartmış bir kısım ihtiyarların ruhunda temizlik yapsın. Tevhid konusunda şeytanın ve nefsin şerrinden kurtulsun. Şöyle ki, felsefe namına nefsim dedi ki, bu kainattaki her şeyin, tabiatıyla bu mevcudata etkileri var. Her şey bir sebebe bağlı, sebeplere bağlı. Meyveyi ağaçtan, mahsulü topraktan istemeli. En cüz'i ve en küçük bir şeyi de Allah'tan istemek ve Allah'a yalvarmak ne demektir, dedi nefsim. O vakit Kur'an nuruyla tevhidin bir sırrı açıldı. Kalbim felsefeci nefsime şöyle dedi. En cüz'i ve en küçük şey, en büyük bir şey gibi doğrudan doğruya bütün bu kainat Halık'ının kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Başka şekilde olamaz. Sebepler sadece bir perdedir. Çünkü önemsiz gördüğümüz öyle küçük varlıklar vardır ki, onlar yaratılışları ve sanatları itibariyle bazen en büyüklerden daha büyüktürler. Sinek, sanatça tavuktan ileri değilse bile, ondan hiç de geri kalmaz. Öyleyse, büyük küçük ayırmadan, varlıkların hepsini de ya maddi sebepler yapıyor denilecek, veya bütünlü bir tek zat yapıyor denilecektir. Değerli kardeşlerim, bakın, kısmen tekrar edeyim. Her şey Allah'ın yaratmasıyladır. Sebepler onun kullandığı, onun elindeki aletlerdir olsa olsa. Onun kudretine bir perdedir. Başka bir şey değildirler. Çünkü iyi dikkat edilse, en küçük şey, en büyük şey gibi hem bütün kainatla ilgilidir, hem çok önemli bir yaratılışa sahiptir. Çok güzel sanata sahiptir. En küçük şey, sinek gibi bir şey, sanatça ne tavuktan geridir, ne filden aşağıdır. Evet, hatta bir mikrop bile, mikroskopla görülebilen en küçük bir varlık bile, öyle yüksek bir sanata sahiptir ki, onu yapan zat ancak Allah olabilir. Hiçbir sebep, ne fili yaratabilir, ne tavuğu, ne sineği, ne de mikrobu. Öyleyse, büyük küçük ayırmadan varlıkların hepsini, ya maddi sebepler yapıyor denilecek, veya bütününü bir tek zat yapıyor denilecektir. Birinci şık imkansızdır. Sebepler böyle şeyleri yapamazlar. İkinci şık vaciptir, zaruridir. Çünkü bir tek zata, yani bir kadir-i ezeliye verilince bütün mahlukat, madem bütün varlık aleminde bir intizam ve hikmet görünüyor, bu intizam ve hikmet ancak her şeyi kuşatan sonsuz bir ilme bağlıdır. Değerli kardeşlerim, bakın dikkatinizi çekiyorum. Varlık aleminde bir intizam var. Kendi vücudunuza bakın en yakında. Nasıl iç içe intizamlar, nizamlar var. Sindirim sistemi, yemeniz, içmeniz, nasıl intizamla iç içe düzenler beraber çalışıyor. Beyniniz, gözleriniz, kulaklarınız, vücudunuz nasıl ahenkle birbirine bağlı bir hikmet ve intizamla çalışıyor? Hangi şeyi anlamsız, faydasız, hikmetsiz görebilirsin? Bütün tabiatta, bütün canlıların vücudunda ne kanatlarını, ne bacaklarını, ne gözlerini, ne onlardaki yapı ve özellikleri, ne renkleri, ne boyaları, hiçbir şeyi intizamsız da göremezsin, hikmetsiz, anlamsız, faydasız da göremezsin. Öyleyse bu hikmet, bu intizam, ancak her şeyi kuşatan sonsuz bir ilimle yapılabilir, ona bağlıdır. Her şeyi bilerek yapan bir zat olmadan, tabiatta ne düzen, ne intizam, ne de faydalı, anlamlı, makul bir iş olur. Ve madem o zat her şeye bir ölçü veriyor, miktarını belirliyor. İlminde her şeyin miktarı taayyün ediyor. Bakın, her şey ölçülüdür. Gözler, kulaklar, hem büyüklükleri hem duyma, ölçme kapasiteleri hepsi ölçülüdür. Kan değerlerimiz, şekerimiz, tansiyonumuz ve daha yüzlerce böyle vücudumuzda çalışan her şey ölçülüdür. Kalbiniz neden şu kadar atar, neden dakikada veya saatte şu kadar nefes alırsınız, neden akciğerinizin yapısı şu kadardır, bunların hepsi ölçülüdür. Varlıkların, uçan kuşların kanatları ölçülüdür. Efendim, yedikleri ölçülüdür, içtikleri ölçülüdür. Her şeyin miktarını o belirliyor. Yavru sayıları ölçülüdür. Eğer o ölçüler olmazsa her şey karışır. Onun ilminde her şey gayet dengeli olarak taayyün ediyor, belirleniyor. Ve madem son derece sanatlı canlı varlıklar, göz önünde her vakit hiçten, adeta yoktan, bir tek hücreden, genlerinden son derece kolay bir şekilde vücuda geliyorlar, yaratılıyorlar. Bakın, birçok ağaç, bitki, kara toprağa atılan bir tohumcuktan meydana geliyor. Tohum ve bir de kara toprağa bakın. Ne kadar kolay yaratılıyorlar. Ve bir hücre ve koca insana bakın. Nasıl kolay yaratılıyorlar. Ve madem o Kadir-i Alim'in her şeyi bütün inceliğiyle bilen, her şeyi yapabilen, hiçbir şey kudretine ağır gelmeyen o zatın, hangi şey olursa olsun her şeyi kün feyekün emriyle, ol der oluverir, ol der o anda olur emriyle, bir kibrit çakar gibi kolayca icat edebilen hadsiz bir kudreti var. Elbette bil müşahede görülen bu fevkalade kolaylık, ihata-i ilmiyeden ve azamet-i kudretten ileri geliyor. Bizim gücümüz neye yetiyor, biz anlıyoruz, biliyoruz. Bizim ilmimiz, aklımız neye yetiyor, onu da biliyoruz. İşte hepimiz bir araya gelerek, tahsiller yaparak, mühendislikler okuyarak, kaç çeşit mühendisliği bir araya getirerek bir takım şeyler yapıyoruz. Buradan anlamalıyız ki Cenab-ı Hak tek başına bütün mühendislikleri hakkıyla, kemaliyle bilen ve her şeyi kolayca yapabilen bir zattır. Bu gerçek çok risalelerde ve özellikle 20. mektupta ve 23. lemanın ahirinde hadsiz kuvvetli delillerle ispat edildi. Mesela nasıl ki özel bir mürekkeple yazılan ve yazıları göze görünmeyen bir kitabın sayfalarına o mürekkebi görünür hale getiren bir madde sürülse, yazılar birden görülmeye başlar ve o koca kitap kendini herkese okutur. Evet, biz de bazen domates suyuyla yazı yazardık, sonra ısıtınca, ateşte ısıtınca yazılar göze görülürdü. Böyle yazılmış bir kitap düşünün, bir kimyevi madde ile yazılmış, başka bir kimyevi madde üzerine sürülünce de görünür hale geliyor yazılar. Aynen öyle de o Kadir-i Ezeli'nin her şeyi kuşatan muhit ilminde, her şeyin özel şekli, özel ölçüleriyle taayyün ediyor, belirleniyor. Evet, adeta bir mühendisin, bir şehir, bir bina resmi çizmesi, onun efendim bütün özelliklerini belirlemesi gibi, yani plan çizmesi gibi, Cenab-ı Hak ilminde her şeyi çizmiş. tayin etmiş, belirlemiş. O kadir-i mutlak kün feyekün emriyle, o sınırsız kudretiyle ve her şeye boyun eğdiren iradesiyle, o yazıya sürülen ve görünmeyen yazıyı görünür hale getiren kimyasal madde gibi, gayet kolay ve suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini, o mahiyeti ilmiyeye sürer, o şeye vücudu harici verir, göze gösterir, hikmetinin nakışlarını okutturur. İlminde belirlediği her şeyi kudretiyle madde haline getirir, elle tutulur, gözle görülür, bir cisim halinde ortaya koyar. Bu şuna benziyor, adeta mühendisin çizdiği bir ev planının üzerine adeta bir şey sürüyorsunuz, birden ev ortaya çıkıyor. Veya şöyle misal vereyim, bilgisayara şimdi resimler çiziyoruz, yazılar yazıyoruz. Onların da vücutları ilmidir, sanaldır. Onlar ilimde vardırlar. Ama yazdır tuşuna basmakla, tıklamakla, o yazı ve resimler yazıcının kağıda püskürttüğü renkli mürekkeple, maddi bir şekle bürünüp, gözle görünür bir yazıya dönüşür. Bazen de bilgisayardaki bazı resimleri işleyen başka makineler bilgisayara bağlanınca, ortaya elle tutulur, gözle görülür, maddi sanatlar çıkar. Mesela mobilya yapan, otomatik olarak el değmeden mobilya yapan bilgisayarlar var. Çeşitli makineler beraber çalışıyorlar. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilminde her şey belirlenmiş, bütün özellikleriyle belirleniyor ve kudreti de adeta bizim yazıcımız gibi veya işte bilgisayara bağlı makinalar gibi, ama haşa katiyen onlar gibi aciz ve maddeye mahkum değil, muhtaç değil, birden esbaba muhtaç olmadan dilediği şeyi yaratıyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Bu dersin kalan kısmını gelecek hafta aynı gün, aynı saatte, yani salı günü bu saatte okumaya devam edeceğiz. Hayırlı haftalar diliyorum.